سوره الدهر ده سوره الانسان مرتوي سوره الابرار او سوره الامشاج او سوره هل اتا دار ده نمونه دي ده مخيني سوره سره ده قيامي سره ربط سره نوربط واي واضح ده مخيني سوره كي سو کلو قیامت ورطا ثابت کلو نموس وطا پدی که ده قیامت اخوال ذکر کئی مقینی صورت که ورطا تخویفات دیر ورکل نموس پدی صورت که و بشارتون زیادی خوا پا مقینی صورت که ورطا منکرینو تی ورطا تخویف ورکلو نپدی که بطرغی بلال قرآن ورکل مقینی صورت که ورطا وی بل تحبون العاجلتا نفدي سورت کی ورتوی ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا دار دی خلق کار دے دئی چکم دے دنیا کو خی او اخرت کریک دی خدم دعوت سورت صدا دعوت سورت اثبات دا قیامت کئی کو پقیاس طرح پ پیدائش تا او انسان دا اولنی پیدائش پانے لکرا مخی چوتو کہ انسان اصل نبی ماش تکڑی دوبارہ تکول دی دوبارہ موجود اول دی ماک سگران نے او اس بار کئی پر ذکر دے نعمتوں او خرویا او سرا او دغرنگ صداقت دے قران ذکر کئی توحید ذکر کئی او اللہ تعالی تے پسیدہ بانے امر کئی دا ذکر کئی پدی صورت کی خلاصہ دے صورت سرا نو اول با ذکر کی دلیل عقلی کہ او مشتمل وی پ پنجو حالات دے انسان باندھی تر سالورا مایاتا تر درے مایاتا پوری دا اغین او رستوبا مختصر تخویف ورکی اخروی دا اغین او رستوبا بشارت شروع شی نو بشارت دا بیا دا شپگم آیا پینزم آیات نشروع شی او دا بشارت شکم دے نو دا برسی گی تر یوشتم آیاتا پوری او پدے کے بعد صفات دا شاکرینو ذکر کئی وو چه شاکرینو خلق وو صفات تی او دا اغوی دا پارا بشارتون با ذکر کئی پا پینزویش طریقو سارا او بیا با ترغیب ورکی قرآن طرف تا او بیان دا صدق دا قرآن آف پا داو که دویشتم درویشتم آیات کی او پینز خطابات بوی ها ترش پا گشتم آیات پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا اغین او رستو با بیا زجر ورکی معرزینو تا انہا اولائی یحبون العاجلتا چه غی دنیا سر منکی او اخیرت مقالی نو غی تا بترغیب القرآن ورکی دا پارا دا تزهید فی الدنیا پا دی طریقہ بانے بدا صورت چلی گی بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا علی الانسان حین من الدهر هل اتا علی الانسان آیا راغل دا پا انسان باندی نو دل دا که دا حل وی تمانا دا قد سر دی تمانا دا سر دی تمانا دا قد سر دی قد اتا علی الانسان لکه دا استفام تقریری دی یقینا راغل او پا انسان باندی حین من الدهر یو وقت زمانینا لم یکن شیئا مذکورا چه نو دا انسان هیس یو شی ذکر کرده شوی دا انسان دا دبا تذکره نکی دا اس پا دی سوال دی سوال پا دی دا که چی یرا دا وقت چی رازی دا خو پا موجودات رازی پا معدومات خو وقت نرازی نو چی انسان نو نسنگا اللہ وی چی عطا عرال انسان حین من الدهر پا انسان بانی یو زمانه را غلی وا نو چی دی نو دی معدوم نسنگا پی زمانه را غلی وا نو جواب دا غی دا که علماء چی نا ردن نشوال پا دو قسمان یو خو بیخی نو یو داوا چی دی خو موجودو خب دی شکل نو لم یکن شیء مذکورا دات شی نو چی چاوتا سنو مغسته وی دی نطفا و نطفی خو سنو نشتا دی علاقا و دی مدغا و آن پا دغا صورت که دی حس نم نو دا دی نوم شیو که نا دا چا انسان هم نوی نو دا سره دا دغا دور پی نو را غلی اللہ ویسو دا دغی نا دی برک واقعی جدا که همات سنگا نشم قائمه ولی تا بلکل تا شی نوی نو اغی وقت نما جوڑ کری انا خلقنا الانسان او صلی وی من پیدا کرده انسان من نطفتن داغا ساس که دو ابونا امشاجن چه گڑ وڑ دا داغا ساس کنا چه امشاجن گڑ وڑ دی نطفا بازی وی مفرد دی نو چه مفرد چه نو امشاج بیا جمع رازی نو بیا غی که دوی تاویلات که لیکن راجح قول دا دی چه نطفا جمع دا داغا ساس که دو ابونا امشاجن چه گڑ وڑ دی او دا پا دی خبر دلالت که چه معشون چه پیدا کیگی نو در زنانا او در نارینا د اوو د دوار نه پیدا کیږي د یو نه پیدا کیږي ها او دا زکه حدیث کې راځي چې د چا او بر رحم تمخ کې ورتی نو د هغه په صورت او په شکل باندې الله تعالی بیا غماشون پیدا کئی کنه موری او کده پلاری ها من نطفه نم شادین په شکل باندې نور مذکر او مؤنث نه نبتلیه چې مونږ امتحان وکړ دی انسان فجعلناه نوغر زمون دا انسان سميعا بصيرا لید اوریدون کې ولیدون کې دته مود لیدو طاقت او دا اوریدو طاقت ورکو چې امتحان کې وشي کنه ځکه که ساوری نه سوینی نه بیا په امتحان نه کیږي ان هديناه السبيل الله وي مونږ خور دي انسان تلارا ها لارا مرتو خلا مطلقا هدایت قران مرتو بیان کو یا مطلب داره چه دوال لاری متو خولی اما شاکرم و اما کفورا نو یاد دی یا بده شکر ادا کئی ها و اما کفورا و یاد کافر بینا شکر بین بس دا دو قسم مطلب داره چه اغا لار منی یا نمنی انا آتدنا تر دی پوری دا پینزه حالات دی انسان بیان کل دی که ورطوی چه داستا پیدا کول دا سمع و بصر در کول دا مختلف تا تا هدایت کول دا دین تا عبرت واخر تا دا قیامت نسنگ انکار کی قیامت موجود دی انا آتدنا ری کافرین اللہ وی من یقینا تیار کرے دا پارا دا کافرو سلاسل زنزیرونا و اغلالا او سشے توقونا سوس عیرا او اغبل شو اورا لمبو والا جهنم والا تیار کرده دای تقویف ورکو او دا تقویف نورست تو بشارت تی پا فینزویش طریقو سارا او پاقی میانس که و صفات دا شاکیری نو زکر خلق دو قسم چکنه اما شاکرن و اما کفورا نو کفور تی قوال تقویف ورکو پا طریقه دا لفت نشر غیر مرتب بانده او دا شکور نمبر شو نو انا لبرار دای تی بل نم ورکو یقینا نیکان خلق نیکی کون که خلق یشربون من کاس نغی بس کی داغ جامونونا کانا مزاج و حاچیوی با گردون داغی کا دا جامونو کافورن دا کافورنا اے بس دا دوی با علتا سید دوی علتا که مختلف مشروبات تیغا بس کی او پاگی که با والا کافور گردی دا پارا دا خوشبویه یا دا خوان کم کافور داره ڈاکتران والا دی بسنگ خوان دی اللہ وی ندغا ندی عینن دا یو چین دا یشرب بها عباد اللہ چیز کی دی دینا بندگان دا اللہ تعالی نو دی دا کی دو صفاتم ذکر کر کتا تو خیال کری ان الابرار یو دا شاکر خلق سری دا ابرار دی دو یو صفت داره دویم نمبر سشیر عباد اللہ دا اللہ بندگان دی یفجرونها چلی بدی چنی لرا پا جنت کی تفجیرن پا چلولو سرا سمات لب دانه چرا چینه پا یوزای کلی دوی بورترازی نه جنتی چه کم خوازی دا چینه و سر روانه دا دغه ولد د سرزی چې په کم ځای کې دی وینو دا وسرشت لري او دا بس کی یو فونا بن نظر نو پورا کوي به نظرونا ها یو فونا دا هغه کسان دی یو فونا بن نظر چې پورا کړی دینه پورا کوي نظرونا نو دای په صفات شو و یا منخت د الله په نوم باندې کوي نو هغه پورا کوي یا دا د ټول عبادت مراد دی چې څومره عبادت په باندې فرض دی نو هغه دې پورا کوي امانتونه دې پورا کوي دا ټول یو فونا بن نظر کرا دی و یا خافونا یومن او یریږي دوی دا غورزنا کان شره چې د ته شر داغي مستطیرن خور ور اے هغه ورځ چې پاره کې باندې لوی شر وی ډیر لوی تکلیف په قیامت کې او خور ور بيدات باندې کې او چا پورې بخاص ډیر لوی تکلیف په ښا داغي ورزنا یریږي نو دای بل صفات چې دا یره فکه موجوده یغه ته ملاویږي بل صفات لري و یطعمون الطعام او خوراک ور کوي دوی خوراک علا قبه دا وجه دا منی دا اللانا یومانا یا علا خب بهی سرد منی دا دی خوراکنا چرا دخ پلا مال خوخته یعنی دی روغ موت مال که ضرورت شتا دا مرک پا حالت که نده مال خوخته او بیا مال دا اللہ پلا رکی خرد که مسکینن مسکین تا و یتیمن او یتیم تیور که و اسیرن او چا تا بندی تیور که مسکین یتیم او بندی اغیر دری وارتا مالی نور که بل صفات الال انما نطعمكم لوجه الله دوی وای مونږه خوراک درکو تاسو ته لوجه الله خالص د الله رضا لپاره اے مونږه د الله رضا مقصد دي ستانه څنګه غواړو لا نريد منكم جزاء نه غواړو مونږ تاسو نه جزاء بدلا ولا شکورا او نه شکر زما شکریا ستانه نه غواړم چې کله یتیم مسكين او یاسب له مال ورکړي او نه ستانه بدلا غواړم تر دې پورې علما وای چې هغه دا مرته نه وای چې ما ته دعا وکړه دا نیو بدلا خدا خوشوي بس الله به بدلا راکړي بس هغه لا غمال ورکړي انا نخاف من ربنا یقیناً وی مونگ یریدو در پلنا یومن دا اغا ورزنا عبوسن چی اغا صدا اغا سخت دا قم سریرن او دیر سخت دا ای عبوس دی توی چی دا مقت ما تاسوی عبس دی مقرا گنجی که دو توی عباسا و عباسار پوشی کنا اغا تیر تو نو دا دی دا مقت دا چی دا سرمن دی را سر را گنجی کی بیا و قم سریر اغی توی کنا چی بلکل دستر گدامیان دی را غوط شیه دا بعض سره دا تنده درسی که کنه دا دای بیخی را غوطه مونده شی نو آغا شیط جور شی نو دا سره دا آغا ورز دا چه انتهایی دا حالت تر بانده را ویدی نو دا عبوس و قمتری رز نمون یریدون فوقاهم الله نو بچ کر اللہ تعالی دوی لرا سیورم بشارت شر رزالی کلیومی دا شر دا غی ورزنا ولقاهم او ورک ردوی تا ندرتن خوشحال ندرتن تازگی و سرورن او خوشحالی دا نور بشارت شو ها پینزم سپگم دغه وت ذکر کړل وجزاهم بما صبروا دوی اوس یو بل صفات هم ذکر کړي او بشارت هم ذکر کړي وجزاهم او بدله ورکړه الله تعالی دوی ته بما صبروا په سبب د صبر کولو دوی وم صفات دوی صبر دی په دین کلکی دل دی سی وت ورکل جنتن جنت ورکړو وحریرن او ریخم ها د ریشم او کپړې هغه وت الله تعالی په بدل کې مکانم خو او لباسم مکه کوم مشروبات ذکر کړل اس وقت سارا مکان او لباس زکا دی وی روتی کپڑا مکان دیکھا نو غدری والے تو برابر کرن متکئین فیا علی الارائک دی بلڈری لگولی تکیا گانے بے لگولی فیا پدی جنتنو کے علی الارائک پتختنو باندے بلکد بادشاہ گوندے پا اریکا یا دناوی گوندے پا پتاق باندے ناس دی ولبقاهم لا یرون فیا شمسن نبا وینی دی پدی جنت کے شمسن مر ولا زم حریرن او نیخنی نو شمس وی کنایه داره چانه ده حرارت نه چه سخت گرمی دیشتره که دیوه چیاره ده ما گرمی وشوا ولا زمهرین اونه داست یخ نیشتره که دیوه پک ساری وشی ساری نکیگی گرمی نکیگی یا داره لا یرون فیا شمسن شمس وی نور تا وی زمهری سپگمی تا وی نو لا یرون فیا شمسن نبا اونگوین دی پر جنت که نمر ولا زمهرین او نسپگمی سمطلب دیکی باش پاو رز نوی بس یو حالت بیخا و دانیتن علیهم ظلالها بل راکاگه بای راکته بای پدیبان زلالها سوری داغی راکته بای پلا و ذللت قطوفها تزلیلا او نزدیکلشی بای غنچکون داغی دا میوو تزلیلا پا دیر نزدو کولو سرا دیر زیاد پرا نزدی در تسنگ خوری و یطافو علیهم بی آنیت او گرزول بچی پدیبان دی بی آنیت اغدوخی من فضت دسپین ذرنا و اقواب او اغگلاسون بای کانت قواری را چی دی شیشه دا نو دای نور دغه چې بشاره چونه چې سوار لسم پیندل لسم قواریر من فدتن شیشه څنګه شیشه دا قواریر شیشه دا من فدتن د سپین زرنا قدروها تقدیرا نو شیشه او سپین زر دا وجودا ندی وای دا الله قدرت ته نو بس تا به څه کار دی په اخرت کې ته د سپین زر شیشه غ شفاف لوخي بې چې پاره کې بهر کې ښکاری قدروها تقدیرا اندازه کړی بې دوی دیلرا ها تقدیرا فقاس اندازی سرا سمت لبدا بل بشارت تی یا لکا دا سی لغلت نراولی کستان سیواشی اگا لوخ بدا سی جستا سمرا پکار دی تی پایی که لا شراب راولی اگا گبین دل راولی بل چه دل راولی نو جستا سمرا پکار دی ما غم را بایی پوشوی زیادی کی گیم در ننا و دام نکی گی چیارا ورچه لگ نور راول از خوب مور نشم دک نشم آنو آقا سدی اگا دا سکی نیشتا دی مقدروها تقدیرا و یسقون فیا کاسا او سکول بشدوی تا فیا پا دی جنت که کاسا جامونا کان مزاجوها چیوی با گردون دا غی زنجبیلن دا زنجبیلنا زنجبیل تا من دا تاسو ادرک وایو خدا دا دنیا ادرک نا دا دا اقیرت ادرک تی دا غی با دی رجیبا خوان دیده که فواید چتا دی خوبی تارخو و رخد آغی نخلق دا عرب تی چای جوڑای خلداوی که تارخوی آغا با دیر مزیدار وی عینن اللہ و یغا چینه دا فیها پا دی جنت که تو سمم چی نوم که خودلش یغی تا سلسبیل اند سلسبیل آغی تا سلسبیل چینه وی خواه سلسبیل دیتا وی لکی گی چی کمشه مزیدار وی خماره که پاسان تیری گی نو آغی تا سلسبیل وی لکی گی نو دا چینه تا با سلسبیل وی ویت يطوف عليهم ولدان مخلدون او گردی بار دوی د خدمت د پارا ولدان اغالکان مخلدون چې هغه همیشه دی ها یاد هغه بچی دی ماته توي يطاف هغه مکه چې کم ګلاسنه تر اورل هغه غلمان جنت دغه او دا ولدان چې دی نو دار دغه ماشومان بچی د مسلمانانو چې کم وفات شي وي یاد کافرو چې کم بچی وفات شي وي په ماشوم والی کې هغه جنت کې دی نو هغه په هغه حالت باندې ماشومان ماشومان بی خا مخلدون او همیشه بی پدغا صفت بانده سنگ بی دی با جنت که گر و دروان یو خوابل خوا اذا رأیت هم کلت تی اوینی حسبت هم تو پی گمانو که لؤلو ام منصورا دا ملغلر و شندل شو تب وای که دا ملغلر دی او شندل دی چا دمر خیستا خیستا او دا منصور زک دی چه پا یو زای که پا بل زای که مختلف زاینو که گردی و اذا رأیت ثم رأیت او کلت تی اوینی دغا حالات نو ثم رأیت او بوینی پا دغا زای که نعیما نعمتنا دا اللہ تعالی دیر و ملکا کبیرا و بادشاہی لویا لویا بادشاہی دا عالیهم پورت دا دوینا ثیاب و سندس جامی دا ریخمو بی و خدرن چغبش خدرن چشن بی و استبرقن و بطائنها من استبرق دا غیب اللان دی طرف سبیاسی اغا غط ریخم بی و فلو اساور من فضت او اغسطول بشی دی لغتا جنسیانو تا اساور بنگلی ها بنگلی تا دو تسوائی کنگل و تسو کوئی سیلی و تسوائی اصاوی راغ سیلی من فیدتن دسپین و زارونا نصورت زخورت که خوطوی دسرو زارو بی نو دا جنتیان و مختلف طبقات تی بوچه کنا بعض تا بدسرو داروی بعض تا بدسپینی و سقاهم ربهم او سکی بدوی تا رب دوی شرابا طهورا اغا شراب پاکو دا با تا اللہ تعالی دا نو خو شرابو نوست کلو خو لیکن دار جدا با دا اللہ دا طرف نا یو خصوصی و رب داسی موی چه اللہ با تا وی خلن دا تزخپل دا شراب در کن نو آغی که او بیاسو کنوی چه لارشی نبا تا پیپ می نبا سوی خو دا جنتی هر جنتی خلی تا بخپل شراب را شروع شی اسکی بیخا او آغا با پاکی پا آغی که با مطلب دار سردر دا بیماره یا پکنیش داره دا قل فساد پکنیش داره این نها دا کان لکم جزا اللہ و یقینن دا ساتو دا پارا پورا با دا بدل دا و کان سعیكم مشکورا او دا عمل ساتو مشکورا مقبولا دا قبول کرده شوی ساتو عمل ما قبول کرده خواه تر دی پوری ورت داس ورکل بشارتنا ورکل او شاکرین و ابرار ہوتا او په 25 طریقو سره ورتا کا بیان کل اوس داغینه پس وی دا بشارات پر ته ملاویږي خدا خبره ده ته څه کوا ته د قران تابعشا نو قران دغه ذکر کوي ترغیب ال قران او 15 خطابات ذکر کوي انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا یقینا موږ نازل کړی په تا باندې قران تنزيلا په لګو نازل اول سره لګ نازل نو فصبر لحكم ربك اول خطاب كلك شاد في صلي ذرب پوري ولا تطع منهم آثما او كفورا او تابیداری مکو د دوینا آتمان ده کم گنانگار او کفورن یاد کم ناشکرا او وی پا مانا چا سره ده دای فررا وی او پا مانا ده سره ده لا سره ده یعنی لا تطع منهم آتمان ولا تطع منهم کفورا مده ده گنانگار ده کوا او مده کفور دانه تکنه تو وی چاو ده حضر امرین ده پاره ده چه فدید دوارو که ده یو ده مکوا نکه ده دوارو که اونو بیبسنگی نه نه ده دوارو بام نکه ده تلغه وی کنه مانعت الجمع ورته وی مانعت الجمع مانعت الجمع لا حقیقیه ده پوچ حقیقیه ده نی جمع روا ده نی چکم ده نی خل روا ده نا خل روا ده کنا پوچ خدا مانعت الجمع ده پوچ جمع به نکی نو ده رنگ و سره چکم ده نو احد الامرین بم نی خل و بم لازم ده ولا تطع منهم آثمنا و کفورا من من تجد ور واذکر اسم ربک لا واذکر اسم ربک بیان و دنم در خپل دریم نمبر ده داده یا بیانونم در خپل بکرتن سبا سبا و اصیلا او بیگا ندای بل دغه شو دری سلور ذکر شو لا تطع منهم آتما او کفورا او فاصبر لحکم ربک واذکر اسم ربک و من اللیل او د بعد ایسا دش پی که فسجد له نصدق و اللہ تعالی تا ندای بل خطاب شو و سبح لیلا طویلا او پاکی بیانو دا اللہ تعالی طول اگدش پا اگدش پا دا اللہ تعالی نور تس بيحات دعوايا إن هؤلاء يحبون العاجلة والزجر وركي معرضين وتمنكرين وتا فمن الدنيا باندي ها أو تزهيد في الدنيا أو ترغيب للقرآن إن هؤلاء يقينا داك منكرين كذي يحبون العاجلة وخيدي العاجلة دا الدنيا و یدرون ورا اهما فریق دی رستو یا رستو شاتا لری دزاننا یوم انسقی لاغ ورز درنا قیامت فریق دی نحنو خلقناهم و دیوی ما وسنگ راجون دی کئی اللہ وی نحنو خلقناهم منگا پیدا کری دوی و شددنا اثرهم او کلکڑ دی منگا اندامنا کلکڑ دی منگا بندون دوی اے بندون دا مفاصل سری دا جورون دوی دان ولا کلکڑ دی اثر اثر کی وی رسیتا خدام دا یو بل سر تڑدی شوی کنا لکر رسی اللہ وی دان ولا کلکڑ دی وی تا وی دا شنا کلا چ منگا وغواڑو نو بدلنا امثالهم نو بدل بک منگا امثالهم د دوی غنده تبدیلن بدل کی برابر د دوی غنده تبدیلن پ نور سرا نور بدل دل سرا نور برابر سو کو د دوی با ختم کو نور قوم برابر یا بر دوی اولاد را ولو یا باز وی مسخ نا او مون بدل دا مخ مسکو شکل بولا وران کو ان هذه تذکره الله و یقینا دا قران چه تذکره تن دا پورا نصیحت ته یادا سورت فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا نو سو کی غواڑی چونی صرف پلتا سبیلن لارا نو فلیتخذ بالقران نو اوتی نسی دا لارا پا قران باندی پا قران برسیگی اللہ تا بغیر دا قران نا نرسیگی وما تشاؤنا او تاسو نشی غختل الا ان مگر اغا یشا اللہ چا اللہ اغواری چا کل اللہ اغواری نستاس رو بیا علا مشیت کیگی ان اللہ کان علیما حکیما یقینا اللہ تعالی پو یو حکمتن والا دے یدخل من یشا فی رحمته ننباس اللہ تعالی اغا سوک چا پا وی غواری پا رحمت پل کی والظالمین او ظالمان چی دیا عدد لهم عذابا علیما تیار کرده اللہ تعالی دی پارا عذاب در دون کے سورت دہر پا دیدائی باندی ختم شو سورت دہر کی امتیادات دا انسان دا تخلیق حالات او نطفی دا امشاج نمی ورطا ورکو دا دہر تذکرہ او دغرنگی ورطا را پینزویش بشارتونا دای ذکر کرده